سورت الراد مدنی سورت تے و ترتیب د سورتونو د قران کریم کی دی لسم نزول کی رسو د سورت محمد نا صلی اللہ علیہ وسلم سلور نوی چوران نوی دعوی دا سورت اس بات دا توحید دے پا دلائل و اقلیوں او نفی دا شرک فی الدعا و ربط و مناسبت دا وقت کی سورت سرن مخ کی سورت کی سورہ ہود و یوسف کی نفی دا شرک فی العلم فی التصرف فی العبادت ذکر و دلت نفی دا شرک فی الدعا کی زکا دا جرد دا طولو شرکونو و زکا متصل ورپسراو یا مخ کی صورت کی تذکرہ و دا شمس و دا خبر دو دل تاویش دا تعبیری و سخر شمس و الخبر دو زکا بتصری پسراو یا مخ کی صورت ختم کرو چدا ہدایت تے لار خی اور رحمت تے دپار دا قوم مبیران دو دی صورت کی ہوئی چی رحمت دے خلیکن خلق منینا لا یؤمنو بخ کیوئے یؤمنون دلتو لا یؤمنون نزد ہے متصل ورپسرہ یا مخ کی صورت کی ویلی ہوں منگ بچکو چال رچ زمنگ رضا ہوشی ندی صورت کی ذکر کئی چچا دا شرک فی الدعا نزان بچکو نزبے بچکو نزکه متصل ورپسی راو حاصل ده صورت دا دعوان پسو آیاتونو کی راوی پشان ده صورت الیونس یا اللہ سم آیات کی سوال اللہ سم آیات کی پندسم دعوی دا صورت دیرشم و شپک دیرشم پینزو زیادہ روی زکا جی شرک فی الدعا جامی دے جڑ دے دے طول شرکون چی توی آواز زبا آوری نو علم دے ثابت کو نو چی علم دے ثابت کو نو تصرف دے ثابت کو چه تصرف دی ثابت کو عبادت تی ورلہ ثابت کو بیا منخ تی وکی لگیا بھئی اول باب کی دلائل ذکر کئی و سوال لسم آیات پوری بیا دویم باب د پنځم آیات نو ذکر کړي او پدې کې پنځه دلایل اخلیه ذکر کړي بیا دریم باب شپاړسم نا شپږشتم پوری پدې کې ادله او زورنې بیانې بیا سلورم باب شپگشتم نا دو دل شب پوری او پینزم باب دا درشتم آیات نا و درشم پوری دری درشم آیات نو درشم پوری شپگم باب دات درشن آخر پوری زواجر پکی ذکر کئی امسلہ ذکر کئی بورز دا قرآن دا توحید و عدلہ ذکر کئی داو لند حاصل دری صورت الف لام را الله فقواله فبانه ذي حروف ومانو ذي حروف تلك آيات الكتاب دا آيات ذي الكتاب يا ذي سورة والذي اوحى كتاب وشراول انجلشو إليك تاتا من ربك دربستان الحق نو دے رشتیاں رشتی دے کتاب دے لیکن اکثر دا خلقنا لا یؤمنون یقین نکئی او سغا دل ذکر کئی یو اللہ اللذی رخا السواوات اللہ غزار دے شکر دکڑے دے اسوان دوے مبانے کئی پیدا کڑے دے اسوان بغیر آمدن بیستنونا ترونا هام بیستنونا چتویونی ترونا ها چتویونی ریس بالا سمستوا بیاو گورا برابر شوال الارش پارش بانی ومی مایری خلیشانی وسخر الشمس او کار کې لګولي نور اوس کوم وی نو اله نه دي وګوره بیسنو اسواری پیدا کړې تي ویني وګوره تابې کړې دي نور اوس کوم وی ستاسو فائدې کې لګیا دي تابې دي د الله او ټول روان دي لاجرن هغني دي مسمى مقرري دفناتهم مقرر دفنات روانی دی فراکی گی باخر لکه حدیث کے چرازی نور لارشی سیدہ کئی اللہ تا تنگ چداغی شان سر لائی کی زنادی خوی چکتش غالم مطول تیارش اس ومنی منگوائی حال داوی اللہ تا سیدہ بیا اللہ نے اجازت واڑی سبب خیجم وکنا عالم الغیب نه دی متصرف نه دی بغیر د اجازت نه حرکت نشي کولای یو تدبیر الامر تدبیر کوي د هر یو کار تفصیل الایات واضح کومه آیات دلائل چې خامخا په پیښې درب استاذو توقینون تاسیقین وګړي الله سره و پیشی اس بات د خیابت بیا دلائل ذکر کئی اللہ غزات دین مد الارضا چوک دکھڑی دا زبکان بلزے کی بسا ترازی وڑولی دا زبکان وجعل فیها رواسیم او یہ خیری پدی کے غرونا الخر رواسی یا اگر زوری دی پدی کے غرونا و انہار مفہول دا خیل محضوفا او جاری کری دی پدی کے والی و من کل ثمرات او دا ہر قسم میوونا گر زولی دی اللہ پدی میوو کی زوجین جوڑا دعا هر شکی اللہ جوڑا پیدا کری کله چې پسرلی کی بعدی سانگی او بل سر لگی تر و تازشی یعنی حبل والی هر شکی جوڑا اللہ کردولی یوکش اللہ الان نهاران پتھئی پشپی باندی و رز یقیناً پدی کی دلائل دی دا کار دا قوم یتفکرون چی سوچ کئی دا برا لسک اخکت او گورا نعمتونا وفی الارض و پزمک کی خیتاون ٹوٹی دی ما متجاورات جوخ جوخ حضرت شیخ بویل رحم الله وندو ندی پزما کرکی او دا هر بل جدا جدا فصل او جدا جدا میری سڑے پی جنیم نا حضرت شیخ وی منگ ہندوستان تا تلیو ام مواغس دا خوراک بشل نفلیو ریو تا مویل او خاندل کی نشده منگ سر ٹوگی تاکی بل تا مویل چا منگ دا دی ملک نراغلی پاکستان نا تاریزی نا یا را منگ تا چلو فضل چدا سیو علیان کی کسانو پروت براوڑا سڑے بحیران شو پیجاندل چلتو او بس دفراک شیو یو یو مارتا دونو یو مارتا دیلی را که دو کمرا مارتا زائقین کمبل نرازی مارتا دن ددی ملک دبل ملک جدا جدا خلق دینو دیو مل دبل ملک جدا جدا شکلونو نم پتہ لگی متجاورات یو بل سره نه لکه جار نشوالی گاونډیان یو بل سره لګیدلی لګیدلی ولی او جنات من اعناب او باغونه د انګورو وزرون او فصل نور فصل ته وګورئ او نخیل او کجوری سنوان د یو بل وندی لکه حدیث کی راضی العم سنو ابی تر پشاند پلار دین دیو بلغن دین پرن کی او دبلغن دین دین فقوان کی وغیر سنوان او دبلغن دین دین فمیوہ کی متشابی او غیر متشابی یا سنوان چې مونډي یو دی غیر سنوان ابر سانګي جدای یا غیر سنوان چې جدا جدای مونډان یا سنوان په یو رنگ په میو کې غیر سنوان او بدل لیکو میو کې او وب کول شي بما یو واحد خړو کول شي و یو کس بوگو و با یو شندی و نفضل و باز حال آباد او ورکلی دی مونگا بازی دادینا و بازو فیل اکل و فراکی میوکیو گو بدلن یو زیت تلی و مونگ تماتر و پشان دانگو رو نبانی فتلی او دانی بی بیسابا کسوڑی و تاچولی وی قدرتی بلکل کسوڑا و دپاس مایدا سشی ری ویدا تماتر ری دا یو پیر جو کرلی شبیا ضرورت نشت داوانی تبر روانی پشان دا انگو تاجو کلو دوی ما ترو شکوال مام ویدا تماشی دا پارو بیبود مایدا دی خصوصیت سرین ویدا کدری میاشتی پروتی پری کسوڑا کی دی خرابی گی مای بلا فائدہ ویشنور ٹماتر سلو بیزا چھے سالن خن ددینا یو دوام کار کی تیز دی اللہ قدرتو میں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَاقِلُونَ تو پدی کی دلائل دی رفاردہ قوم چھے پوئی گی سوچ کے اقل بھی یعنی پوئی گی او گورا انسانان دیم دلسی بدل دیو پلار بور نفیدائی شکلون ای بدل خسلتون خویون ای بدل یو پتی کی وگیوشی عرصی بیا بدل بدل اوس داول نوسا پور انسانان پیدا شوی اوس سینسی ترقی کئی دا گوتا چھلا گئی دا هر شا دا زی بدل بدل اوسا پور ایو شن نشو چکل بیا کمپیوٹر تور کی ویدافتانے دی حکمتو ندی دا اللہ رب العزت و ان تعجب او کشری تو تعجب کې پینکار د دې د توحید نه داخل سکے کتا عجوب کیت دوید انکار دا توحیدنا فاجبن نت قولهم نواجیب دے انکار دوی قولهم انکار دوی یا عجیب دے عجیب دا وینا دوید انکار چوئی ایزا کننا کلچ منشو خاوری بل ذکر آجی چوری چوری ریزی ریزی شو رفاتا این لکی خلق جدید آیا منگویو و پیدایش نوی کیم نو دا منکر دی دا قیامت ندا لوی دا تاجور خبران دا اولائی کاللذین کفر دا غدی چی کفر اکنو بی ربیم پر اقفل دا اللہ کتاب نے انکار کو دا پیغمبر نے انکار کو اولائی کل اغلال او دا کسان دی چی توقن بوی پی آناکیم پسٹونو دا دوی کیم لوی لوی زنجیرو دا بیا چوری ابیا گزر دا کھڑے لکا قرآن چی ذکر کری و اولائی کل اصحاب النار او دا غدی دو دخیان بیو پدی کیا ہمیشان تلوار کې اتار پیغمبر بسیئتی فغختلو دا عذاب قبل الحسرتی فخوادنی کئینا فخواد ایمان راوڑونا فخواد توحید منرونا یقیناً ترشویری فخواد دوینا المصلات المصلات عذابونا یا تمثیل لشی مثالونه د مخ کی قومونو د هلاکت نو دا بم هلاک شي بچبن شي یا قبل الحسرتی بخواد مدافعتنا دفاع د پاره یې سندری کړی او دې دا وی چې عذاب دراشي یقیناً راستا خاوند بخشش دے فخلقو علا ظلمهم سرد شرک دا دروازی کولاو دی یا علا ظلمهم پس دا شرک دا کوانو ست نشوی دی او دے توبہ و باشی که مشرکم توبہ و باشی پرید شرک دو اللہی نبخی دا اللہی بخی او که مرشنو شرک نبخلے کی گی دا مانا بجوان که دے توبہ و باشی نو او ببخلے شی او که مرشنو شرک نبخلے کی گی دا مانا یقیناً رفستا لشدید عقاب خام خاصا خاصاب والدین مخ کې په توحید باندې زجر ودلته زجر ورکی پریشالت ویا کسان چې کفر وکړو ولې درازي په دوانی معجزہ درب ددنم انما انت منذر د دې اعتراضونو نوعیت بدلو جوابونه مختلف دي یو جواب سورۃ الانعام راوړل و د شم آیات سورۃ الانعام اللہ قادر دے وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. الله قادر دي شرایولی موجوده لیکن اکثر د دوی نه کويږي. الله قادر دي خو دوی کويږي نه. دارنګلا دا یو جواب. الله قادر دي خو دوی نه کويږي. الله را لېګل شي د الله په لاس کې سمانه معجزه د الله په لاس کې ده. یو جواب. دویم جواب یې کوي په سورۃ یونس شلم آیات کې ویقولون لولا انزل علیه آیۃ من ربه او آیا انما الغیب للہ. الله اختیار کړو معجزه پټه پرته ده زبا د پته نشته چې کله وي الله لاس کی دا یو جوا. پڑھ سے کی دا درین جوا رات کی داسی معجزہ واڑی زماکار خودی سرند دی زخو یارولو دا پار راغلی موجزه خود اللہ اختیار کی دو پٹا پرتا دا زماکار خو یارول دی دا ادریم جواب. ولی کل قوم انحاد او دا هر یو قوم دا پار احاد بلون کیوی یا حاد لار خودون کی زما حکار دے لار خودل چه اللہ تورسی گی بلم چه اللہ تورسی گی الہ صراط اللہ عزیز الحمید زما کار خدا دے اللہ یعلم اللہ پوئی گی ما تحملو اوا چه پرزکی کلو انسا ہر زنانا داغر احیم کی وما تغیدو اوا چه کمی اغیل را خیٹی دا مور و با تزداد و آغا چی زیادتی یعنی زیاد پاتشی لس میاشتی دی ات میاشتی کی پیدا شی بینز میاشتی کی پیدا شی یا زیاد پاتشی لکا زحاک لوی ایبام چی پیدا شو نو خندل غاپو نیرا دلی نو اللہ اختیار دے دا بندس اختیار دیشتے وکلو شیئن و هر شے دے اللہ سر دے بمقدار پاندازا عالم الغیب بوا دے پاکوٹو دا مخلوق ناج سرگندی مخلوق تکبیر لوی المتعال اچتو درجو والا دے زد تول خاون دسر اچتو درجو والا دے طاقت والا زد تول سوا امین کوم دا انسان دو حالاتوی یو قول بالخیل نو دا قول بیا دو قسم دی جاہر و سر نو دلتا ذکر دی او دا خیل ام دو حالات دی فی اللیل و النهار کار بدو رضی که یادش بی مطلب دا دی اللہ ستا بحال کوری او سورت الانام کم ذکر کریو کزرکی ساتی او که خلوف وزی او که پاندامون او که پدری حلاتو مانی دسی او که ہے سواو من کم برابر دستا سینا آغا اصر القول رو روائی خبران و آغا سوکو جہر ابھی چخلق وزی پریبانی ومن احاسو خوچنے مستخفم باللیل بٹروانی پشبا وصاربن بالنہار او متصرفی دورزین صارب یو معنا تلون کی کورس تصرف کون کی کورس لہو مواقعباتن دے انسان لردی لہو دے انسان لردی مواقعباتن یوبل پسی پڑی اٹھائی کی فرشتی یا مواقعبات آقب لنبر ندی بدلی دور کی پڑی اٹھائی وقت کی ددنا اورس ددنا یحفظونه ساتن کئی ساتی دلرا من پماند با من امر اللہ بی امر اللہ وسبب دا حکم دا اللہ یقیناً اللہ نبدلی آغا نعمتون چکڑی پیو قوم تردی یو غیرو چه بدل نکلی دیو ما حقا قیده بیان کسیم چه ددوی پا زانونو کنی ددوی پزرونو کنی یا چه بدل نکی آغا حکم چه پدوی بی بیان کسیم پدیوی چه آغا بدل نکی مخ کی انفال پینزشتم کم ترشو او کلا چه او واری اللہ پیو قوم بانی بد عذاب منیش سره سوک واخذ کون کرده دی عذاب او نبوی دیولو را بید اللانا منوال سوک بددگار وال متصرف یا منوال ساتون کن اللہ عذاب تی یوری کم البرخا چه خیطا ستا پڑک پڑو خوفن دپار دیری او دتبی یا پیر او پتما ویونشی او صحاب السقال او جوڑی اللہ وریزی درنی دویم مانا او چتی اللہ وریزی درنی دوینی تا باران لرچوزی دمن زدن لکا سور نور کرا جی یا ویونشی او انشا وی پیدا کلو تا پیدا که اللہ وریزی درنی او گر اسوان تا راشد کوم زین او چې پټ شي نو پته نه لګي کوم ځای کې سٹارټ شو هیڅ پته نه لګي الله رضا ته دا ادله ذکر کړي دای صفاتو نه ويسد به الرعد بهمده او پاکي بیانې رات فرشتہ سره د صفاتو رضا الله نه رد دې او مشرکین بالک بل ملائکہ بانی تاسوی ملائک متصرف تی نواغو خود اللہ تابیری والملائکتو راد اغا فرشتہ باران بانی مخرن والملائکتو اٹول فرشتی باقی بیانی من خیفتی دا اللہ نا یریگی یو مانا دا یری دا اللہ نا باقی بیانی نو چې دا الله د یری نه پاکي بیانې ناغه الٰه څنګه شو او لېږي الله تندر نور اسی بها پدې تندر سره هغه چاته چې رضا او شیر اخلاصي کیږي او دې جگړې کې فلای په بلنې د الله کی دغه شی اختلاف کی چرآشي لکه سورۃ الیاسین کی وای بیا باندې کور ته واپس یو نه بوسیت ته جوړ شي او الله شدید الوهاد سخت طاقت والدی که حال نشی حال یهول بیا وای میم زائد د پاره د تحسین یا هیر نشی تدبیر اللہ سخت تدبیر کون کرن لہو دعوت الحق اغا دعوت سلط راری خاص دی الله لرم بلنه درشتنی دعوت الحق بلنه درشتنی واج رابلی دیو دید اللہ نا هو الباطل قرآن بل ذکر آجی ناغی بلنه در باطل لا استجیبون لهم مقبولتیان شکول لهم در مشرکان لرا بشاین ده هیس شی ده یوی خبر قبولتیان نشکول اسی ده ہوئی چه ما نظرانا و شکرانا منلی دا او ما بچ کئی او دون دانا خکی او دا چه مال ورکی او دا چه بچی ورکی درو ہوئی الا کباستی مگر مثال دی پشاند حغا سری چه اگدکلی دی کفینی ورغب اقبلن الالماء اوبوتا صد پارا مقصد سرے لیبلغ فاچ راو رسیگی داوبن فاہو خلید دتن او ندی داوب رسیدن کی خلید دیتن مطلب سرے تجی رچانا تم ساتی داغی داشی بسان لنے قدر تناسی وٹک تلازی جو بس کا مطلب دا دې چې ته چات आवाज کې نه غوښې شم شي کوه اسی به فائدې چي وي او تباب دې کې دا غي شي چې څور د چغوي عمل به دي برباد شي او نه د شوا د کافر مگر فی ضلال پت تبای کې سوء خاطر سوال لسم احقاب کیوں سلور بایات کی نحل کیوں دریت آئیم کی خاص اللہ لرم سیدہ کیا چھ بردی اوکتا پخوشیو پنا خوشی کرہن پخوشی تو ان په خوشي وکره نه او پنا خوشي نه په مجبوري کې او سوري د دې هم سيد کوي یعنی تعبير سبا والاسال او بيغان پتقات د ابن سعد کې وان جل يوصل ویشتم صفحه کلی کی خلق وی چی نور و دا بشریت جنگی جور وی ام المومنین عائشه رضی اللہ تعالی وی ذکور ناستم غرموا ما وقتل دا نبی علیہ السلام سور رخ کارش سور اشتر کنشت حدیث وی چرت گنده زیبانی بلگی نو دا بیده بیده نو چې زه دا دون غړ شړې ته نه پموس کې مخ کې ودرېږي ابوبکر رضی الله عنه ته مخ کېږي نه او زه پیغمبر رضی الله باندې زه او تدې زنده بیا دې نه او د سوري وجود شته دي چې نشته دي نو سې شي باندې بګند شي دارنګ حفصه او میمونه رضی الله عنهما وای مونږ ناسیو مجمع او سوایت کې من ناسیون اچانک پمون باندې د نبی صلی الله علیه وسلم سورې ولګې ښکارا خبره سورې اشتري دارنګ د مخلوقاتو د سورې تذکره کوي سورۃ الوریم یو اتیایم فرقان درین سورۃ الیاسین درې سلسله دارن لده مخلوقات و ده شرک ده پاراون وکان الناس فی ظلم عظیم وجاؤو بالبیان فبینو وکانو کل یهود و النصارى كلهم ضلوا السبيل پشان د یهود او د نصارا ټول شو لار څنګه غلطه شوی و خلق په تیرو کې لوی لوی تیری کې پراتو انبیاء الله را اولی گل دینی ورطا بیا بیام ناشکری کئی او آیا مر رب السباوات والارض سوگ دے پالول کے دا اسوادو دو دزم کی سوگ دے رب و ایقنا قول اللہ نو آیا چا اللہ دی قلوت رو آیا افتخذتم من دونی اولیاء آیونی والتاسو بید دینا اللہ نے اولیاء دوستان یا اولیاء مددگاران ندی واقدار پل زاند پارا دا فائدی او ندو دا فکولو دا ضرر نتا تا بسنگ فائدہ او رسی او آیا و تا پیغمبر آیا برابر دیش اڑون والبصیر اولی دن کے بینا اڑون دو بینا یا برابر دیشی اے برابر دیشی تیاری او رڑا گانی اعما مشرک بصیر لیدون کے ذات اعما دا مشرک اغرون الہ مددگار بے دلیل روانی یا اعما چھ بے دلیل روانی بصیر سرد دلیل علا بصیرتن فاقل مندی روانی علا بینتن آیا تیاری شرک و نور و توحید برابر دیشی نا نا نا ام جعلوا لله كرزوا لديو الله لرا شركاء سورة اعراف يوصل يونوي كيم نحل واللسم فاتر سلوختن كيتائي سكار نامه خيو خاي خلقو آیا جور کڑی دیدی آلیهو کخلقی پشاند پیدائش دا اللہ مخلوق لنا نو گڑ ورشوی دی الخلق و علیم گڑ ورشوی پدیبانی پیدائش شیر دا شا پیدا کری نا نا نا قول اللہ او آئے اللہ خالق دارشی او دا اللہ ایک یو زور ورده دا تشبیه دا قرآن و دا سنت و سورکی او د منکرینو د ډیر باران سره باران ډیر وشي بیکار شي نقصان شي او غر شي بګډوب شي او پاک پات شي خلک زیور وګرځي نو قران هم دا مثال دی چې څوک مخالفت کوي نو هغه غر کیږي او چې څوک منل کوي نو هغه بچ کیږي او دا قرآن بیان والا بیا عزتمن شي لکه څنګه زر چې په خړو وبو کې پراته خړو وبو کې پراته او چې کله راوباسي او صافي کې نو بیا خلک په سینه واچي چې ورګرځي نو اول به ته بدی خو چې کله مسئله دی بیان کړم ته به زیور وګرځي هر څوک بری بیا ځان ته اچي نسبت په کوي فخر بدواری کوي انزل من السبا او ورای الله دا بران بان باران فسالت نوروانی شي او دیتون کندی په قدر یا په خپل اندازا برابر فاحتمل السیل نو پورته کی سیلاب زبادن زگ رابین اوچت او پورت کی بمیما داغسن یو خیدون او داغشین یو خیدون چی بلولشی علیه باغیبانی فین ناری پا اور کی کیری اور پی بلیگی ابتغاء اہلیتن او د هغه شینا چې اور بلولې شي علي پاغشي باندې فين نار په اور کې اور کی کیری اور پی ولی لکا کالی چی جوڑی چی خیر امیر لری شی دا پار دا لطولو حلیتن دا کالی او متائن یا سابان زبدن نزگون دی مثل او پشاند دی مثل او پشاند دی ناغا هم زگ دی پشاند دی اللہ اکبر لکا سنگا چه دا کالی خیرهی زگی اغا پا اور ختم شی دار لده باران زگی او بجمع شی ننورو لگیا ختم شی نو دار لده دا قرآن خلاف کم کسانی نسوک بوئی لولا کا زیارت القبور وغیره چلی بوئی شرک و برات دا داغی زگو ندی و چه قرآن بیان شی نو دا بختم شی و چو شی مطلب داده از شیخ بویل چه باران اوشی ناول دوڑی وی نو بیا پڑو نراشی دفاس ای ماران وی بیا زگون غنی ازغی وی بیا خڑی اوبوی او لاندی ترین ساتی اوبوی قرآن چه بیان شی نو دوڑی شورو شی فتوی اولگی خلق ماران پکی بداتیان دی او غنی زگون داوی دا بیان وی دا رتب و یابس وی شیخ بویل سپین پگری دا مولیان وینم چی شم نزدی دا دریاب زگو خیلی او صافی و بون او سر و سپین ستا غصاف و مسئله دا چی آغا قراره مومی او عالم تینا مستفید شی او پا حسین خیسته خیسته زیونو کی ورل خلق زی ورکی او شیر بویل فا این دین بطینو لا ینحدیمو بالمحین دین مضبوط تی پا کمزور سید بانی آنن ننو لکیگی نو اللہ وی زمان دا کتاب مثال دا شده چلک ملک وچوی بارانو شی زگونا او دا شور شب و گندی اولا گندو وی ختمی کی نو دا کتاب دا سلی چدا بیان شی ناول گند ختم کی میدان صاف پاتی شی دشمن المخن خن من لری شی بیاد دی عالم قدری هر سڑی قدر کئی لکه د زر چې قدر کوي او زرانه بیا په خپل دغه باندې اچي سیده باندې اچي دا چې باندې خلک په عزت ګرځي او اول زر کې خیره وي نو اور ته وردن نکی چې دا اور نه وځي نه قیمتي شي وای حق پرسته چې پتا باندې امتحان راشي تکلیفونه راشي په دې مسله کې او دا اور نه وځي خلک په پلانې د وجرندونه وته نو علا و بیعت قیمتی شی اسی نکی دا مثال اللہ ذکر کئی کذالک دارنگی یضرب اللہ الحق بیانی اللہ مثال دا حق و دا باطل باطل اغزگونا حق اغزیور و کالین چا مسئلہ دا توحید پاتی شی پزر دا بخاطت کی هر چیزاگ دے فیض ابو لار شی جفان بیکارا بیفائدی بیکارا زگ نوزنی کی گیا نو دا زگون با بیکارا لار شی و هر چیزاگ شیرین چی فیل فاون ناس فائدہ و خیل خلق دا فیم کسو فیل آرد باتشی پزمکا یعنی دنیا کی معاہد یا توحید باتشی بدنیا کی دارنگ لا یضرب اللہ الامثال بیانی اللہ بشالونا دا حق و دا باطل دا اللہ و دا مخلوق دا شرک و دا توحید کلوی غلام اب کمو چاڑائی چرت جزیلو خیر نروی نو غیر اللہ تاکی خیر نشتر مواحد داوه چې کوم طرف ته زینو پکې خیر آکسان د پاره دا کسانو چې وی منلو حکم در خپل الحسدا جنتین هغوی لره دی جنت د پاره دا کسانو چې منلو حکم در خپل الحسدا هغوی لره دی جنت آکسان داشی کتاب دیم اکا سالک وی افلت شبوس الاولین و شمسنا ابدا علا افق لا تغرب و خوانو انورون ارناگاری ختم شو زمن ور برک و افق کلی نفیو جی مطلب اس دن تر آخر پوری دیں نختمی گی الحمدللہ قرآن مسئلہ نختمی گی آکسان چون منلو حکم دا اللہ نوکا چریشی دیو دا پاراج پزمکا کی دی گوند پبیسلو او پبیسل دا ماہو سرد دینا نور لفت دو او دیو فیدیا ورکی بیہی پدی سران دخپل زان نو قرآن بل زیکی وی نو قبول بنشی ددوینا دا عمل ددوی برباس شو سورة یونس سلور پدر سب کی اولائک لهم سوء الحساب دا کسان دیو دا پارا بی بد حساب او زیر دی دو زخت دی و بیسل بیاد او دیر بد بیشاوڑا یعنی بد آرا ترغیب قرآن تا ذکر کئی افا من یعلم آیان و آوسوک چکوئی گی یقیناً دا لگلے شوئے دے دا قرآن درفستان الحق ہو رشتیاں کتاب دے یا الحق پورا بیان دے کمن ہوا آما پشان داوشا چگڑون دی دا برابری دے شکنا نا نا یقیناً فندالی پریبانی اقل من اغدی اقل من چی پوروالے کئی پاکڑی لوزنو دا اللہ او نماتی لوست پل او حغنی یسیلونا چی پورا کئی اغا چی امر کرده اللہ دیو تا پاغی سرم ان یو سولا دیو زی کولو دخپل زان سرم یا سیل رحمی پالی یو زی کئی سیل رحمی او یریگی درخ پلن سرد بحبتن او یریگی سو الحساب دا بد حساب و آکسان چکلک شو پدین او لٹھئی دیو پدی بانی رزا در اقبل رزا منتیا در اقبل را وجه من مائلی قلشا دی وقاب الصلاة او پابندی کئی دا منز او خرج کئی دا مال نچور کڑے منگ دیو تسر رن پٹھ وعلانیتن او سرگند او سرگند وید رعون او دفاکی یعنی لرکی و بیان دا توحید سر از سیئت شرک لران بیان کئی دا شرک جرڑی و باش دا کسان لهم دیو دا پاربی اقبت دار انجام خیستا یا اقبت دار رسد کور چی جنت تین جنات و آدنین جنت آدنین دو سیدو کور آدن و سیدو کور دن نکیگی و دیتا دیو سلور پشت پوری سور موبین اتم آیات آغا سو صلاحا چاقیده درسی دبلارارو ددوینا او دخدو ددوینا او داولاد ددوینا او فرشتے با دنکی گی پدیو دیوتا یعنی پدی من کل باب دا ہر طرف نا ہر دروازی نی ہر طرف نا وی با سلام علیکم سلامتیا دی پتا سبانی بچاو دی پتا سبانی وسبب دا صبرتم چک لکشوی وی تاسی پا دین بانی فنیما حقبت دار خیست دے انجام بہتر شیخ و مانا کرو دو خیست دے کور رو سرے دیو دا پارا جنت شیخ برگرو خساب الدینی نوم وی سنگ حلات دی وی چه بار تو ازم خلق ویم در علی خبری اونکی بسر وی زبا و گول آواز همه وقت رازی وگونو که آواز رازی چه حسام الدین خلق شکلک خلق شکلک آکسان یم قضونا چه ما تکرم لوزور دارلا پس دبز بطیانم او غصی پریکی آغا صفتور دا اللہ چه عمر کرده اللہ بی پاغی سرم این یوز برا دیوزه کولو دخپل زان سرم دویم مانا سر رحمی او فساد کئی خیل ارض دنیا کی دیو دا پارا بی لانت او دیو دا پارا بی سوات دار بد کور دا تباہی کور بی الله یبسطو الله داولی ذکر کوي کته وې چې زه دین بیان کوم توحید بیان کوم رزق به مخاطب شي سوګ برات سرا کوي نه الله وې الله یبسطو الرزق لویشا الله پراخه کوي رزق د پاره دا چا چې رسای وشي و یقدر او تنګي دا کار دا الله دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچکل افراد کن الحمدللہ بھی اے اللہ دا غیر مکفی اللہ بیا محتاج ہوں بیا ایراکی رہتا آخری دی زخمانو کی بیا بیا ایراکی رہتا او خوش آلی کی دیو فجوند دنیا اند جوند دنیا خیل آخرت و مقابله دا آخر که بگر سکه لگم متا مخلی سکه لگم متا سکه لکه جبه چه و سیستری دی یا متا و کپڑه دا بیواره دا زرانه چه بیکاره دا نفرت شه دی تا دا نفرت شه مقصد و گرزل و مقصد دشات و گرزل خویا کسان چه کفر اکرو لولا انزل علی آیت من ربی بخ که جوابو دو شه ولی درازی پدبانی آیاتو می رد بیهی یو نخ در عبد دنا یو موجز در عبد دنا او آیا یقیناً اللہ گمراکی اغا چال رای چی رضاوش موجز لیگی کلی نرا لیگی چی بیدی در گمراوش ویا حدی الیو توفیق وکی اللہ پل زانتا اغا سوک چی گرزی اللہ تا الذين غرسيدون کی وسنگي مثال پیشکی ترغیب قران تا آکسان چی ایمان راوړو په قران وتتبعن قلوبهم او مطمئن شو زړه دلی په ذکر الله د الله په کتاب خبردار ودلائل د قران مضبوطی کې زړه ذکر قران نوم دې د قران وانزلنا الذکر نحن نزلنا الذکر دارن لاغه د جمی او د خلی ذکر چې پاغیر اطمینان راځي کله چې اخیره درست هغه تسان چې ایمان لري ایماندار عمل کوي درست موافق د قران او سنت توبا لهم خوشالی د دیو لرم و حسن مآب او خیسته زیده ګرځیدو دارن لا ارسلنا لیگلی ممتال را فی امتین پداسی امت کی قد خلط یقیناً تیر شویدی پفاد دن اممون دیر امتون صد پارا می لیگلی چول ولی تا پدیبانی اغا مسلام چوائی کری دا ممتاتا داغی دا تمام انبیاء اتفاقی بسلا فاعبدونی زما بندگی رو وهم او حال دادی چریو انکار کئی پا مهربان ذات او یا رب زمان او رب بدا خوزبا رب دی پالون که نشتره حاجت سرکون که اللہو بیددنن فدی اللہ سزان سفارم او دی اللہ تیم گرزیدون کن مطاب دی اللہ تنی گرزیدل زا اللہ تگرزم او کشر قرآن سویرت والو زولشین روان کرشی پدی سر اغرونم یا بریک ریشی یعنی بیل کرشی پدی سر ازبکی یا خبریو کرشی پدی سر الباو تا مڑی خبریو کی پدی سر مڑی لکه سورة الانام کیم ذکر شوی نو دیو بیام ایمان نرد کم خامخ ورد هر سراشو ایمان نرد بلکه خاص الله لر اختیار دی غوندو آیا ندی کواغا کسان چی ایمان راوڑه دی کسی رضا اوشی دا اللہ نو خوابقا ہدایت بکی خلقو تا ٹول غوندو تا بہدایت بکی که پزور ایمانی و اللہ پزور ابانی سوک تا بجور دی همیشه آغا کسان همیشه بوی آغا کسان چی کفر اکڑه دی رسیگی با دیو تا بسبب داغم سناو چی دیو کڑه دی خلق کاری کڑه دی آریاتون تنگا ان کی مصبتی نی عذاب داسی عذاب چی زربه درزیگی لکال قاری ادو قیامت نم دی تنگا ان کی او تحلو قریب من داریم یارا بشیم قریب نزدی دریب ملک بانی عذاب حتی آیات یواد اللہ تردی چرا بشی لوز اللہ در تباہی دی یقینا اللہ خلاف نکی الویاد دخل لوزن لا یخلف الویاد تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً چوکی شوی پڑی رو پیغمبران سا بخواستانا نو محلت میں ورکڑے دے کافی رو تا بیامینی ولی دیدیو نو گورا سرنگیو زمان عذاب افا من هو قائمون دا آخر پرشت جزائی محضوف دا افا من هو عالمون علا کل شیئن وای اغزات چې هغه قائم وی پاریو نفس عالم وی پاریو شین بما کسبت په سبب داوی چې کین نو الله کوپوره عالم دې پارشا وجعلوا الله د علم نه بار سن دی وصیت لفظ ذکر کړو دا الله علم هر څه تر رسیدلې احاطه کړې وجعلوا زان لکرا دا سی ذات چه پارس کوئی گیو بیان دیو دا سکی او گرزی دیو اللہ سر شرکا حصدا او آیا سب موہم نمی واق لئین نمی واق لئی سکوال اشتر دیو کنا ام تو نتبعونو آیا خبروی تاسی دا اللہ بما پاوشی لا یعلمو چه ندیکو اللہ داغی پوجود سورہ یونس کیم ذکر شیو دیا اللہ سب آیات آدم وجود دلیل پا آدم نشیم داغ بریل جواب ام بظاهر من القول یا بیان کوئی سرسری بیان یا بیان کوئی اللہ نا پسرسری بیان سرسری خبر کوئی بادی الرائی بلکې خیسته کړی شوی دی آ کسان لره چې کفر کړي مکروم فریب د دوی او بند کړی شوی دی د الله د کتاب نه واسو یو ذلیل الله چې گمراه کړي الله غلره نه بوي دلره من هاد لار خودون کې وی بدل عذاب په ژوند دنیا کې او خامخا عذاب د آخرت اشق او سخت دی ډیر سخت دی او د بوی دی ولرا مین الله اید الله نبی واق سوب بچ کوون کې واق وقینا عذاب الناس موږ الله بچ کوون او مثال یعنی صفت د جنت هغه چې لو شو متقیانو سره هغه داري چروانی بای لاندی داغی ولی اکلو ها قراغ بوی داغی دائم همیشه او سور بای همیشه ظلم ممدود تازی اصل کالا چه بند وی دیوی ودی سور بختم نکی مانا دیر سور بای ظلم ممدود ظلم زلیل یک سوری بای دو سوری بای همیشه سوری بای دارنگ لان سور محمد کیم ذکر کئی مثل بین لسم آیات صفت دا جنتا چلو شوی متقین و سرم متقون فرزگار و سرم مواحدین و سرم و دیکی بی ولی مما اندو بو غیر آسین نبوی بدبو بدبو ابنی اولی بی من لبنین دا شردو لم یتغیر تامو بدل بنی خوند ده خراب شوی بنی خوند ده غیر متغیر لازمی بانه ده اولی بایی دا اعلا شربت دانه چی شراب اعلا شربت مذب اول کئی سکون کتن دنیا شراب جوز کی دا آخرت شراب بنه نصیب کی گی حدیث کرا دی سبا دا جرت تغلال بشه اولی دا گبین مصفا صافی شوی جاولا بچی دا گن من بنی ساتھ بی زک مک بکنی اوی بدلولا پدی که هر قسم میوی او بخشش طرف درب ددوینا مالک بم که خوشا لی ندا برابری دیشی بشان دا چا چی همیشه پور او سکولیشی بابنی ما ان حبیبا فقط امعاهم زرا زای کی قربی دی صفاتو ذکر کای پتہ نه لګی سریتا نستر ګولې دری نه پزړه کرا غلی او نعمتونه قران وای دا شي خسر یا وتو دا بدل دا کسانو چې ځانې بچ کړو شرک نه او بدل دا کافرانو دوزخ النار ور آکسان چوال کرده ده مونگ دیو تا کتاب خوشحالی گی دیو پاگا چراولی گلی شو تا تا بازی احلی کتاب حق پرس هم دی او در دلو ده کافیرو ده آگا دی چینکار کئی بازو زیری خبرو ده قرآن نم بازی بری و بازی ده بری وا یقینا وای کیږي ماته حکم شوره ماته دا چې بندگی حکم د الله او بر خیدونه ګرځوم دی الله سره او دې ته دې مسیت ادو زابلم او دې الله ته معاب ګرځیدونکو روجو کو دارنګر او مې کو دا قران حکمن فیصله والا عربین فساد جب کی جب ایسا کر بل فرض او تقدیر کتابی شو ته د خیالاتو د دې پس راغینا چراغ تا ته مین لیل می د پوینن بوایو بیا جاهل پسې دي مشرک وبتدی پسې دي ما تا ته کتاب ذکر د پیغمبر کتاب اومد ته مالک مین الله نبوی تعالی د الله نن اینی دا صاحب د الله نن سوګ دو سوالا واخ نه بچ کوونکې زورنا دون زیاده ده کله وی ولو اشرکتا کله انبیاو تی ولو اشرکم دا امت تا یرا ورکی چه مشر دا باردونا سستین و کشر خودی پوش ایخینا لگریو منگا رسولا پیغمبران پفاستانا دیر می لگریو تنوین کسرت تا که دیر پیغمبران دیگریو وجعلنا لهم او غرزول موږ دیو د فارزواجن بیبیانی جوړه وزریتن او بچی نتاش په دې پیغمبر اعتراض کوي دوه بیبیانی کړي او دای کړي نو د نورو هم به مخ کې دینونو کې وګوره انبیا سو بیبیانی کړي اوس حاضرانی اعتراض کوي دا تاویرت وما کان لرسول اندی مناسب یو پیغمبر لرا یا اندی پیستیار دیو پیغمبر کی چراتلو کی پیو موجزی مگر پا حکم دا اللہ لکل اجر کتاب ہر نیچی دا پارا لکشتا دی کتاب مکتوب لکر شوی لکت یمحو اللہ محوکی اللہ یعنی ارانی اللہ ختمی اغا شبهات شرکیا پسرد بومین کی سشی خطبه اللہ پا توحید اغا چی خوخشی ویوس بی تو پاتی کئی دا قرآن نا یعنی نمنسوخ کئی پس چینا دا مومین کی پاتی کئی یا پاتی کئی قرآن لا نمنسوخ کئی دی اللہ سرا اصل لکتاب دین هن ام الكتاب و اخر متشابهات وکا او خایون تا تا بازی اغازابونا نایدو هم چلوز کرے منگیو سرا یا یرو منگی یا بوالو منتا پلزانتا نپتا خورسول لی او پا منگوانی حسابو خپکی گما سا جون کی بے مردار کم کنیسا دمارن بے عرص دار تسری ورکی چه خبکی گرم ودیو نوی نی آیا دیو نوی نی دا مشرکان چه رازو منگا عرض تدوی ملکتان او کمو دا ملک من اطرافیا دا طرفونونا او گوره دے طرف نا جنگ شروع دے او گوره اگر دے طرف نا جنگ شروع دے او گوره اگر دے طرف نا جنگ شروع دے دغز ایخ افزر رو رو داروان یو بلا بانام کئی چه کٹ کئی دا ازوکا دا دڑو دا دوینا گورا خبر کی پروتی ازوکا راجی ارسی افزر دے دے تم سوچ نکت تسار لبا اللہ سر بیلویگم و خبران لری کی تش دانچو دا بم ختم شی لکه انسان کی حدیث کی جرازی دغه لکه چې دا داول پیدا کیږي بیا دې سره ټیچ کیږي نو اخر کې خاوري کیږي هم د قلقه دا هر څن رسو خاوري الله يحكم فیصله کوي لا معقب علی حکمی نشته له رسو کون کې د فیصله د الله ایسوک ناسخ نه دی مولا نه پیر او نه بادشاہ ایسو سورہ انعام کی ذکر اللہ زر حساب والا لے حساب ناک او یقیناً فریب کروا کسانو چل فریب من قبلیم چو پفاد دینا دا موجود لسکے نو اللہ لر اختیار دے المکرو دا تدبیر دا دید فریب گنڈ خواہ دے اللہ مکر مکرر مانا بدلشو وعد الله چې کوي هر یو تن هر یو نفس هر یو تن او سر دې په واشي کفار چا د پاره دا بدل د اخرت کور د اخرت جنت حاصل د معنی جنت نو وی با کسان نو وی هغه کسان چې کفر کړي دې مخاړې انکار کوي د کفر معنی وسر نه یې تلې ګلې شوه نو وایا وایه تاسو ما سره گواښ ترې کخاب اللہ کافیری پا اللہ سرا گواہ پمن زماو پمن ستازو کی واغا کس گواہ کافیری عندہو چی داغ سرا علم الكتاب پواد کتاب دیں سورہ انکبوت دو پندو سم کم احقاق اتم آیات کم تائی دارن لنمل کمو آغا چا غصر علم دا کتاب آغوین تخ براورم او ذر براورم نوال تا مراد جبریل یا خود سلیمان او دل تا مراد جبریل یا سور آل عمران تلاڑ چھئی علماء دا اللہ گوائی دا علماء دا انبیاء دا نیکان گوائی قائمان بالقسط رسول احاو دا شہیدان گوائی سورت ممتاز دا نور سورتونو نا پا ذکر دا ازواجم و ذریه دارنگلا پاگه مثال سران چه کم دا باطل فرست مشرک و دا بواهی دی ذکر کرده فسالت اودیتون بقدرها دارنگ صورت ممتاز و دا دور صورتونو نا من کل لباب او دارن لعقبت دار مقرر مقرر ذکر کولو سر دارن لسورت ممتاز و دنور سورتونو دن و یسب به الرعد و بحمدی والملائکت من خیفتی او دارن لما تغیز الارحام و ما تزداد و من جهر بی و من هو مستخفم باللیل و سارب النهار فدی مضمون سر